co Boniemu obiecał. Poszło o debatę lustracyjną w 92 roku. Michał Boni wypierał się, że był agentem SB i wyzywał mnie od idiotów, a potem przyznał, że był agentem, mówił Korwin-Mikke. Grozi mu od grzywny do 3 lat więzienia. Pociągi gotowe, ale z biletami może być już kłopot na kolei przedświąteczny szczyt. Dotychczas na połączenia między dużymi miastami zarezerwowano ponad 320 tysięcy biletów. Niektóre pociągi mają 80% zajętych miejsc. Beata Czemerajda z PKP Intercity ostrzega. Jeśli zostawiliśmy zakup biletu na ostatnią chwilę, a wszystkie nasze bilety są sprzedawane z rezerwacjami, może się tak zdarzyć, że przyjdziemy do kasy i usłyszymy komunikat, że już na ten pociąg miejsc nie ma. Wtedy możemy wybrać kolejne połączenie jadące w tym kierunku, a pamiętajmy, że w tym rozkładzie jazdy pomiędzy tymi dużymi miastami siatka połączeń jest większa. Najbardziej oblegane trasy to połączenia między dużymi miastami. Najwięcej osób wyjedzie po południu z Warszawy. Do takich miejscowości jak Poznań, Szczecin, Kraków, Lublin, czyli pomiędzy dużymi miastami. Później też pasażerowie na przykład w Krakowie przesiadają się już do pociągów na przykład regionalnych i kontynuują podróż. Kolejarze przewidują, że poświąteczne powroty rozłożą się na kilka dni, ale największych tłumów spodziewają się 6 stycznia. W domach ostatnie przedświąteczne przygotowania. Zakupy, sprzątanie, gotowanie czy w tych przygotowaniach paniom pomagają panowie? Pytaliśmy w audycji za, a nawet przeciw. I zadzwonił do nas słuchacz. Sam mistrz olimpijski Kamil Stoch. Zazwyczaj to radio próbuje się do mnie dodzwonić, a ja dzisiaj już od pół godziny próbuję się dodzwonić do państwa. Właśnie ubieramy z żoną choinkę, razem oczywiście, i włączyliśmy sobie radio i tak słuchamy. No i tak sobie myślę, że zadzwonię, też powiem, że bardzo chętnie pomagam swojej żonie. Właśnie święta powinny być takim czasem, kiedy ludzie robią coś razem. Staram się pomagać we wszystkim, aczkolwiek za samo gotowanie, doprawianie się nie zabieram, bo mogło to by być tragiczne w skutkach. Przy okazji nasz słuchacz zapewnił, że czuje się dobrze, a operowany niedawno staw skokowy szybko się goi. Myślę, że w niedługim czasie będę mógł sprawiać radość kibicom. Jeszcze nie wiem dokładnie kiedy. Teraz trzeba po prostu tylko trochę czasu, żeby wszystkie te rzeczy, które były operowane, żeby one tam się zagoiły, żeby się zregenerowały i odbudowały. I na koniec jeszcze życzenia od mistrza. Chciałem życzyć wszystkim, zarówno państwu w studiu, jak i tym przed odbiornikami, wesołych świąt, zdrowia, szczęścia, błogosławieństwa i radości z narodzenia Chrystusa. A my się rewanżujemy panu Kamilowi życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia i na skocznie. To był Serwis Trójki. Do końca dnia niestety chmury i deszcz, a do tego silniejszy wiatr, na termometrach od 6 do 10 stopni. W nocy i w Wigilię rozpogodzenia tylko na południu, poza tym pochmurno i deszczowo. Jutro w Augustowie 5 stopni, w Warszawie 7, w Szczecinie 10. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jak poznać i opisać świat? Jak znaleźć ważny temat? Na te i inne pytania odpowiedzą goście naszego specjalnego cyklu. Święta z reporterami. W Wigilię, w Boże Narodzenie i w drugi dzień świąt o 12:05 przedstawimy na antenie fragmenty spotkań, jakie odbyły się w listopadzie i w grudniu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Naszymi gośćmi będą Małgorzata Szejnart, Wojciech Tochman, Wojciech Jagielski, Magdalena Grzebałkowska, Jacek Hugowader i Mariusz Szczegieł. A ja zacząłem pisać takie recenzje programów telewizyjnych i potem sobie wycinałem i wklejałem do albumu, nawet mam ten album do dzisiaj. A najgorsze było to, że podpisywali mnie Mariusz Szczegieł Złotoryja. Polecam i zapraszam. Michał Nogaś. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Aparat systemowy Olympus EPL5 z matrycą 16 megapikseli i metalową obudową za jedyne 1799 zł lub w 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Dla wszystkich, którzy łowią przedświąteczne okazje. W Makro zabawki i dekoracje świąteczne aż do 80% taniej. A pstrąg tęczowy patroszony tylko 18,47 za kilogram. UN Makro. Ceny niskie, że tylko brać! Media Expert i na mediaexpert.pl. Głębokie cięcie. Przeceny na święta w sklepach i na mediaexpert.pl. Tniemy ceny na telewizory smart, ekspresy, pralki, lodówki i zmywarki. Ponad 1000 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny. A do tego nawet 50 rat 0%. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.

Ortodonta spod Rzeszowa stwierdził, będąc już po trunku, to jest karp, co zęby chowa w czasie pocałunku. Ale słychać także głosy, że to jakiś statek ruski, który wszystkim nam z kosmosu posyła całuski. Kwestia zębów się wydaje wyjątkowo zagadkowa, no bo nawet jeśli ma je, to dlaczego chowa? Statek jest naprawdę spory, kręci się po niebie w koło i przeróżne gwiazdozbiory zarywia jeniołą. Więc to miły pyszczek, a nie jak się nam wydaje. Może teraz się już wszyscy polubią nawzajem. Kiedy niebo się rozchmurza, patrzcie dzieci i rodzice, jak całuje ryba duża wielką niedźwiedzicę. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta, idą święta. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą się. Zastanawiam się, czy za parę dni jeszcze będzie wypadało tę piosenkę Państwu zaprezentować, bo skoro idą święta, chociaż z drugiej strony, jak te już przyjdą, to zaczną iść następne. No i można w ten sposób potraktować tę naszą trójkową piosenkę Duża Ryba. Proszę Państwa, przypomnę tylko, bo rok minął, jakie są zasady. Ja przynoszę coś, co zbieram przez cały rok, a nawet przez parę lat, bo mam ze sobą co roku jakieś takie upominki dla Państwa, które mają już wartość archiwalną, bo były wydane parę lat temu. Ja zostawiłem kilka egzemplarzy po to, żeby właśnie przy okazji świąt przynieść Państwu i podarować coś. To są płyty DVD, płyty audio, książki z nagraniami kabaretowymi, oczywiście rozrywkowymi, sprzed lat wielu, sprzed lat niewielu, i to chętnie Państwu rozdam. Mam ze sobą w studiu około 40 tych upominków, ale to znaczy, że w sumie mam ich 3 razy tyle, bo wszystkiego jest razy 3, bo wiem, zachowujemy taką zasadę, że jedną część tych prezentów przepraszam, aż się wzruszyłem mówiąc, jedną część tych prezentów rozdajemy tym, którzy teraz do nas zadzwonią pod 22 i 7 trójek, jedną rozlosujemy wśród tych, którzy w tej sprawie napiszą do akademia.rozrywki@polskieradio.pl, a trzecią część zostawiam dla tych, którzy jeszcze chcą trwać w tym starym zwyczaju wysyłania kartek pocztowych albo listów i chcą w tej sprawie napisać normalnie, tradycyjnie. Trójka, ulica Myśliwiecka, 3/5/7, 00977 Warszawa, z dopiskiem Akademia Rozrywki. Nie dotrą te prezenty do Państwa już przed świętami, ale myślę, że jak po świętach dotrą, też będzie miło, też będzie sympatycznie. A co w zamian? A w zamian oczekuję, że Państwo się włączą do naszej akcji i wyślą SMS albo wiele SMS-ów o treści pomoc pod numer 72265 i w ten sposób pomożemy dzieciom podopiecznym Fundacji Nasze Dzieci przy Klinice Onkologii w Instytucie Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka. 72265, taki jest numer. Wysyłamy pod ten numer SMS o treści pomoc. No i czekam na Państwa deklarację, że Państwo wysłali, że Państwo wyślą. Nie będziemy tego sprawdzali, bo sobie po prostu wierzymy. No to co, to może już coś rozdam. Zacznijmy od takich płyt DVD, płyt z książeczkami, z opisami. To jest kolekcja polskich kabaretów. Różni artyści, kabaret starszych panów i kabaret potem, i Krystyna Sienkiewicz, i Elita, i Tej, Maciej Sztur, Stanisława Celińska. To takie nazwiska, które mi się rzuciły. Salon Niezależnych, nagrania DVD. To są, proszę bardzo, już oddaję te płyty. No, może jeszcze dorzucę taki kilkupłytowy, trzypłytowy album z archiwalnymi nagraniami kabaretu pod egidą Jan Pietrzak, Człowiek z kabaretu. 227 trójek, akademia.rozrywki@polskieradio.pl, albo tradycyjnie Trójka Myśliwiecka 3x5x7 00977 Warszawa. No i liczymy na Państwa pomoc. 72 265, SMS o treści pomoc. Basia Stępniak-Wilki, Wojtek Brzeziński, Znów mnie znajdziesz pod choinką. A pod choinką, oczywiście już po świętach, bo tak poczta to dośle, znajdą Państwo prezenty od nas. Jeszcze raz przypominam, jedna część dla tych, którzy dzwonią, 227 trójek, jedna dla tych, którzy piszą. Rozlosujemy wśród tych, którzy napiszą do akademia.rozrywki@polskieradio.pl i jedna część dla tych, którzy napiszą tradycyjną drogą. Trójka Myśliwiecka 3x5x7 00 1977, Warszawa. Z dopiskiem Akademia Rozrywki. No i bardzo nam zależy na tym, żeby państwo jeszcze przy tej okazji pomogli, włączyli się do akcji Święta Bez Granic. SMS o treści pomoc pod numer 72265. I pisząc albo dzwoniąc, mogą państwo mówić o którejś z konkretnych pozycji, którą prezentuje państwu na antenie, albo zdać się na los i czekać, co przyjdzie, kiedy się zostanie wylosowanym, na przykład ewentualnie uwierzyć, że to może być nawet w formie losowania miły prezent, kabaretowy prezent. Co dorzucam teraz jeszcze? Płyty DVD Łowców.b, Upiory w operze i Czecia, i płytę DVD Stand Up bez cenzury. Kacper Ruciński, Katarzyna Piasecka i Abelard Giza. 72265, SMS o treści pomoc. Święta, proszę państwa, to jest czas spotkań i przy okazji tych spotkań czasem kłopotliwych pytań. I my pomyśleliśmy sobie, że też takie kłopotliwe pytania zadamy naszym ulubionym artystom kabaretowym. No i Natalia Grzeszczyk zapytała ich o takie okołoświąteczne sprawy, ale tak, żeby to było dla nich w pewnym sensie kłopotliwe. Na przykład zapytała, co by było, gdyby byli choinką? I odpowiedzieli nam na to pytanie, co by było, gdybym był choinką. W kolejności Alosza Awdiejew, Mikołaj Cieślak z kabaretu Moralnego Niepokoju, Marek Grabie, znany państwu na przykład jako dr Dreyfus z serialu Spadkobiercy, Michał Sikorski z grupy Mozarta, Filip Jaślar z grupy Mozarta, Robert Górski z kabaretu Moralnego Niepokoju, Bolek Błaszczyk, grupa Mozarta, Paweł Kowaluk, grupa Mozarta i Dariusz Kamys z kabaretu Hrabi. Co by było, gdybym był choinką? Dziękuję za zaufanie, że zwrócili się do mnie, żeby mnie wypróbować jako generatora pomysłów humorystycznych. Ja gdyby był choinką, to od razu bym coś takiego powiedział, że czuję się bardzo wspaniale, chociaż jestem troszkę zrąbana. Gdybym był choinką, to bym pewnie tęsknił za lasem, z którego mnie wycięto, i sobie sechu powoli wśród wspaniałej atmosfery świąt. Patrzyłbym, jakie mam fajne bombki na sobie, bo lubię być dobrze ubrany. Gdybym był choinką, to bym prawdopodobnie nie wylazł za daleko poza swój taki macierzysty las. Byłbym bardziej za taką działalnością, żeby przynosić bombki do lasu, a nie las do bombek. I tu jakbym się widział jako taka choinka w lesie, taka trochę uwodząca drwali, żeby tam ich nie ścinali. Wysoka, tak jak to choinki w lasach, zintegrowana z kosmosem. Gdybym był choinką, prawdopodobnie trzeba by było uciąć głowę, bo bym się nie mieścił w blokach. Chyba że ktoś ma stare budownictwo albo duży dom, to wtedy chętnie mógłbym nią być. Zapraszam serdecznie. Cena wywoławcza 40 zł. Bo wyłysiały jestem troszkę. Gdybym był choinką, to traciłbym igliwie, ponieważ jako człowiek, którym na razie jestem, też tracę igliwie, co mnie martwi. Więc jako choinka na pewno nie nadawałbym się, żeby długo stać. Do Trzech Króli prawdopodobnie bym nie doczekał w pełnym igliwiu. Gdybym był choinką, to bym się postawił dużo wcześniej niż 24 grudnia, bo bardzo się lubię. Lubię się na siebie patrzeć dużo wcześniej i siebie wąchać. Natomiast już po świętach się sobie nie podobam i właściwie po Nowym Roku to już najchętniej bym zniknęła. Kiedy minął ten moment, kiedy pode mną leżały prezenty, koło mnie śpiewano kolędy, to już mi się trochę nie chce stać. Gdybym był choinką w moim domu, to nie chciałbym stać na jednej nóżce, bo bym był przewrócony przez mojego kota. Gdybym był choinką, to zmieściłoby się pode mną bardzo dużo prezentów, ponieważ moje gabaryty pozwalają na umiejscowienie do wystarczającej liczby prezentów dla, myślę, czteroosobowej rodziny. Gdybym był choinką, to bym świecił i błyszczał i cieszył oczy wszystkich, którzy by na mnie patrzyli. Cóż to za czasy, mój Panie Boże, aż wokół kręci się smutna łezka z prawdziwych kolęd w telewizorze. Leci kolęda, ale zaleska. Mikołaj popił, więc się doczekał miast z prezentami pod okiem worów, bandy wariatów, gnębią człowieka, bombki puszczają w ramach terroru. Więc bardzo proszę, mój Boże, spraw, by nam na świecie ludzie współczuli. Wesołych świąt życzy król Zdzisław, naszej dzielnicy jeden z trzech króli. Więc bardzo proszę, mój Boże, spraw, by nam na świecie ludzie współczuli. Wesołych świąt. A zamiast śniegu deszcz tylko pada. Sanki gdzieś w kącie leżą zmoknięte. Aniołki stoją przy autostradach, mówiąc po polsku z obcym akcentem. Przed korytami baranków stada żądają jeszcze większych kolacji. Każdy z nich świetnie po ludzku gada w ramach kolejnej interpelacji. Więc bardzo proszę, mój Boże, spraw, by nam na świecie ludzie współczuli. Wesołych świąt życzy król Zdzisław, w naszej dzielnicy jeden z trzech króli. Więc bardzo proszę, mój Boże, spraw, by nam na świecie ludzie współczuli. Wesołych świąt. Nam na świecie ludzie współczuli. Wesołych świąt życzy król Zdzisław, w naszej dzielnicy jeden z trzech króli. Więc bardzo proszę, mój Boże, spraw, by nam na świecie ludzie współczuli. Wesołych świąt. Kolęda Polska, Bez Nazwy, grupa Bez Nazwy, akademia.rozrywki@polskieradio.pl, tradycyjny adres Myśliwiecka 357 00977, Warszawa, albo telefon 22 i 7 trójek. Dzisiaj rozdajemy upominki, gadżety, pamiątki kabaretowe, rozrywkowe w zamian za włączenie się do naszej akcji i bardzo dziękuję za te deklaracje, które państwo podsyłają. Pan Marek na przykład wysłał 15 SMS-ów. Nie sprawdzamy, kto ile. Każdy oczywiście według swoich możliwości. Bardzo liczymy na to, że się państwo włączą i że jeszcze teraz przed świętami uda nam się pomóc dzieciom z Kliniki Onkologii w Instytucie Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka. To jeszcze raz przypomnę, numer 72 265, SMS o treści pomoc, koszt 2 zł plus VAT. 72 265 SMS o treści pomoc. A ja teraz dorzucam do tego naszego zestawu przedświątecznego płyty. Płyta Grzegorza Halamy, płyta z tekstami nagradzanymi na turnieju małych form satyrycznych, czyli turnieju Łgarzy w Bogatyni, dwie płyty z piosenkami przeglądu kabaretów Paka, płyta z archiwalnymi nagraniami Kulisy srebrnego ekranu, czyli Maniek i Jędrek, fajny film wczoraj widziałem. Piosenki grupy Rafała Kmity, piosenki zespołu adwokackiego Dyskrecja. To wszystko czeka na państwa. Bardzo prosimy jeszcze raz, SMS o treści pomoc pod numer 72 265. No i w upominku za chwilę będzie opowieść Joanny Kołaczkowskiej o Wigilii, oczywiście kabaretowa i nie do końca poważna, a wcześniej jeszcze piosenka, która niedawno do nas dotarła i warto ją państwu zaprezentować, bo piękna, bo miła,

tego doktora Dreyfusa z serialu Spadkobiercy i dzisiaj występującego u nas jako ekspert w odpowiadaniu na kłopotliwe pytania. Kolejne kłopotliwe pytanie, które artystom kabaretowym Mikołajowi Cieślakowi z kabaretu Moralnego Niepokoju, Filipowi Jaślarowi i Michałowi Sikorskiemu z grupy Mozarta, Robertowi Górskiemu z kabaretu Moralnego Niepokoju, Markowi Grabie właśnie, Aloszy Awdiejewowi zadała Natalia Grzeszczyk. Brzmiało tak: gdybym był bombką. Gdybym był bombką, to byłbym bombką, takim bałwankiem z plecaczkiem i z kolorową czapką i wisiałbym tak mniej więcej w środku choinki. Taką bym był dużą bombką, którą się przechowuje przez długie lata. Gdybym był bombką, nareszcie mógłbym zapomnieć o diecie, bo bombki powinny być, te tradycyjne, powinny być okrągłe. I wreszcie mógłbym robić to, co uwielbiam najbardziej, czyli późnym wieczorem otwierać lodówkę i zajadać się kabanosami z majonezem i zagryzać to chałką. Chciałbym być bombką. Gdybym był bombką, to znając moje możliwości, pewnie bym spadł, bo lubię zwiedzać. Podłogę na przykład, no co? To jest inny stan skupienia wtedy. No rozproszony, ale nie tak bardzo. Potem wszyscy mówią ojej i się tak pochylają i zbierają. Fajnie jest. Gdybym był bombką, to bym bardzo poprosił człowieka odpowiedzialnego, czyli nie siebie, żeby mnie powiesił bliżej pnia, a nie tak na samym brzegu, bo choinka ma to do siebie, że z czasem ona tak trochę windnie i to, co bywa na krawędzi gałęzi, często spada. Właśnie tak miałem. To jest trochę pracy, można się pokaleczyć. No ale z drugiej strony, jakby się bombki nie tłukły, to co roku byłyby te same i nie byłoby powodu, żeby kupować następne, nowsze, ładniejsze. A życie to jest ciągły ruch i bez ruchu byśmy zapadli w bezruch. Gdybym był bombką, tu mam dwa warianty. Jeden taki bardziej buddyjski, wręcz zenistyczny. Bombki jako takie kuliste kształty. Ja wiem, że to zupełnie jakby nie odzwierciedla mojej fizjonomii, która bardziej idzie właśnie w stronę czegoś szczupłego, o czym zresztą za chwilę. Natomiast bombki mają tę właściwość, że odbijają inne bombki. To jest takie wzajemne odbijanie się, tak jak ludzie trochę w życiu jak wzajemnie się odbijają, są dla siebie zwierciadłem. Tak i ja byłbym taką bombką, aczkolwiek życie trochę w inną stronę, ku innym bombkom mnie przyciągnęło. Żeby znaleźć się na szczycie choinki, no po prostu stałem się czubkiem. Zdecydowanie wolę być bombką niż czubem. Gdybym był bombką, to bym powiedział, że jestem bombka pokojowa i szczęśliwa, chociaż jestem taka cała okrągła, ale tego się nie wstydzę. .23, tam pod tym numerem telefonu czekają na Państwa upominki. Dorzucę może jeszcze od razu płytę DVD z nagraniem archiwalnym, nagraniem kabaretu, potem Trąbka dla gubernatora. No i przypominam, mam 3 egzemplarze takiej płyty. Kolejny zostawiam dla kogoś, kogo wylosuję spośród tych, którzy napiszą do akademia.rozrywki@polskieradio.pl, i 3 egzemplarz dla kogoś, kto napisze tradycyjną, pocztową drogą, bo może jeszcze ktoś tak pisze. Trójka Myśliwiecka 3x5x7 00977 Warszawa z dopiskiem Akademia Rozrywki. I przypominam, wysyłamy jeszcze i w ten sposób pomagamy. SMS o treści pomoc pod numer 72265. A w powtórce z rozrywki dzisiaj krótszej, bo mamy dużo spraw do załatwienia, usłyszą Państwo kabaret Długi. Najpierw w skeczu, potem w piosence. Zapraszam. Z naszym wszędobylskim radiowym mikrofonem udaliśmy się w tym jedynym w roku, przecudnym okresie przedświątecznym, pełnym miłości i wiary, a zatem udaliśmy się w góry do naszego ulubionego bacy Jacka Stanisława Łapota. Nie teraz, redaktorze, nie teraz. A pójdzie z ty, jasna cholera, zbaś mi z oczu. A cicho i zebabo, przecież to redaktory przylazły, no co ty. A co mi tam, zaś jakieś chłopy nosa wtykają w nie swoje sprawy. Chyba nie w porę, ale proszę pani, ja nie znam nosem, tylko mikrofonem, żeby wizyta w tradycyjnej polskiej rodzinie dała naszym słuchaczom nadzieję i spokój. Dalibyś ta słuchaczom spokój, redaktorze. Roboty kupa, a wy z tym sitkiem ludziską inogłowę zawracacie. Seplikuj się. Rozumiem. Drodzy radiosłuchacze, trafiliśmy troszkę nie w porę. W tej bacówce mamy akurat gorączkę przedświąteczną. Gaździna zajmuje się oprawianiem gazdy. Rozbiera go z tradycyjnego stroju mikołajowego. Zebiko się, ale, godam ci, ale, i worek oddawaj. No czekaj, nie, oddawaj. Nie, nie, jaki worek? To strasznie boli, no, co ty? Worek z prezentami i copkę i czerwone gacie, dawaj, no. Proszę państwa, no, ja może wyjaśnię. Baca miał widocznie roznosić prezenty, ale podpadł żonie i stracił tę funkcję. Gaździno, no ale powstaje pytanie, co z dziećmi i co się stanie z prezentami? A nic, o, jakie durne te chłopy. A no ja będę świętym Mikołajem, a on łupiece kołoc, makówki i karpia. A kto powiedział, że Mikołaj to chłop? Czyli, proszę państwa, jesteśmy świadkami rewolucji obyczajowej. No, skoro w Ameryce Mikołajem bywa nie siwy Lapończyk, tylko murzyn albo latynos. I no nie muzyn, bo jak was rozgoździele, chłopy się wszędzie pierwsze pchają. Dur ścięgiem ino. W sądzie chłopy, w sądzie chłopy. Ale chwilę. O, w radiju tys ino chłopy. W bankach, psykasie, prezentach. Baranek wielkanocny, rodzaj męski. Mikołaj, chłop. Cicho, babo, papież tyz jest chłop, nie? To co, może i pan Bucek jest chłopem? To chyba, Gaździno, zabrnęliśmy troszkę za daleko. Jak słychać, nasza Gaździna ma tak radykalne poglądy, że właściwie to nie wiem, czy zwracać się do pani per Gaździno, czy może per Gazdo. Daj ta spokój, redaktor. Joje, baca, a to bacówka będzie. Cicho, zapranie się bierz, chłopie. A ja zaraz idę na piwo. Ho, ależ ta rewolucja daleko zaszła. Czarny weekend przed wami, baco. A gdzie jest tam, redaktorze? Syćkiemu winna środa. Środa winna krocafu. To znaczy, nie rozumiem. Nie sobota, niedziela, tylko środa? No a dyć, redaktorze, ta środa, no ta baba cusik, kiedziesik, komusik nagadała. No to teraz gazdo, baba tak a się... A co? No. Mam w chałupie siedzieć i twoje gacie prać? Ma być równość. Baby w kosmos latają, boks uprawiają, to i za Mikołaja robić mogą. Ale ino, we środę tak ma być. No, ty. Od teraz będzie na zawsze. Babskie porządki. Zamiast baranka wielkanocnego, proszę państwa, będzie owieczka, zamiast zajączka, króliczek z Playboya. Ady! Ino, jeden warunek. Za karpia niech będzie flądra. Tako jak ty. Ja ci dam flądra, Jezu, baranie. I tak to w przyjaznym, świątecznym nastroju upływa ten wspaniały czas pojednania. Czas tradycyjnej tolerancji polskiej rodziny. Wesołych świąt. Śmiechu u nas nigdy nie braknie. Gdyby nawet nie było pod ręką polityki, afer, protestów przeciwko homofobom, komisji Orlena, Rywina, to zawsze jest polska rodzina. Znaszli ten kraj, gdzie malina dojrzewa, po to by w jej krzaki wpuścił cię ktoś. Znaszli ten kraj, gdzie ogórek nie śpiewa, lecz w gazecie szydzi, że mizeria i dno. Dzięcielina pała, żytnia się rozlała, kaktus już niejedną ozdobił tu dłoń. Szewc bez butów chodzi, lekarz się zagłodził, palacz marznie zimą, agent order ma. Zaś policjant w depresji macha pałą w procesji, żołnierz się przestraszył, władza sięga dna. Błazen króla smuci, autorytet się przewrócił. Ksiądz w cuda nie wierzy. Powiedz, znaszli ten kraj? Znaszli ten kraj, który stoi na głowie, bo zapomniał tu człowiek, że jest jednym z nas. Lecz gdy przyjdą święta, o prezentach pamiętasz, choć raz w roku jest spokój, pojednania czas. Z drugiej strony myśl natrętna, żal, że tylko od święta choinka dojrzewa. Znasz li ten kraj? Znasz. To była powtórka z rozrywki przygotowana przez Andrzeja Zakrzewskiego za 8 minut, godzina 15. Akademia Rozrywki. A ja Państwu przypominam, w Akademii Rozrywki ostatniej przed świętami, już tradycyjnie, bo od paru lat nam się tak zdarza, rozdajemy prezenty kabaretowe, rozrywkowe. W zamian za to oczekujemy od Państwa włączenia się jeszcze w naszą akcję albo dołączenia do tej akcji, jeśli ktoś wcześniej nie brał w niej udziału. 72265 to jest numer, pod który wysyłamy SMS o treści pomoc. Bardzo Państwa o to prosimy. Pomożemy w ten sposób dzieciom z Kliniki Onkologii w Instytucie Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka. 72265. A ja mam jeszcze do dorzucenia do tych prezentów płyty DVD formacji Châtelet, kabaretu Olgi Lipińskiej, nagrania archiwalne, Grupa Mozarta, Fragment Roll, program Śpiewnik Jana Kaczmarka, archiwalne telewizyjne nagrania tego wspaniałego twórcy, kabaret Neonówka, kabaret Ani Mrumru, edycja specjalna, 2 DVD. To wszystko na Państwa czeka. 227 trójek albo akademia.rozrywki@polskieradio.pl albo tradycyjnie Myśliwiecka 3x5x7 trójka z dopiskiem Akademia Rozrywki. Bardzo Państwu dziękuję za to przedświąteczne spotkanie i jeszcze może ktoś zechce wysłać. Bardzo o to proszę. 72265. W treści piszemy pomoc. No to za chwilę jeszcze ci artyści, którzy u nas dzisiaj występowali, odpowiedzą na pytanie, co by było, gdyby byli prezentem, a oprócz tego usłyszą Państwo, opleciemy tę ich opowieść takimi stylizacjami. Artyści krakowskiego kabaretu Kwartet Okazjonalny kiedyś próbowali zaśpiewać pewną krakowską pastorałkę w taki sposób, jakby to zaśpiewali inni artyści. Jacy? Proszę się domyślić. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Nad Krakowem gwiazda złota, przyjście Pana zwiastuje. Wisła niby Jordan bierze, pasy joński kraj. I nie. Gdybym był prezentem, to bym cieszył. Bym cieszył swoim zaskakującym wnętrzem. O. Gdy byłbym prezentem, to miałbym piękną kokardę. Teraz jestem człowiekiem, mężczyzną i nie wypada mi nosić kokard. Dlatego powiem tak po cichu, że chciałbym być prezentem. Właśnie chodzi mi o kokardę. Gdybym był prezentem, to nie mógłbym się doczekać momentu, kiedy zostanę rozpakowany i chciałbym zobaczyć reakcję osoby, która rozpakuje mnie. Gdybym był prezentem, to nie chciałbym wędrować potem z rąk do rąk. Nawet czasami prezent zatacza kółeczko. Pewnie bym był pakowany i rozpakowywany. Nie chciałbym. Gdybym był prezentem, byłbym bardzo solidnie zapakowany w kilkadziesiąt papierków. Najfajniejsze w prezencie jest to, że się go odpakowuje. Gdybym był prezentem, to bardzo bym chciał się podobać. Prawdopodobnie takim trochę śmiesznym, a trochę strasznym, ale takim, z którym trzeba się liczyć. Mój brat kiedyś dostał taki prezent, taką małpkę, która się przypiała do ubrania i jednocześnie piszczała. I to była taka małpka, że on po prostu najpierw się ucieszył, a potem ona zapiszczała i zaczął płakać. Takim byłbym prezentem. Gdybym był prezentem, bardzo bym się cieszył, że jestem, bo to jest chyba z mojego punktu widzenia najciemniejsza strona świąt, że trzeba kupować te prezenty, co samo w sobie jest dosyć przyjemne, natomiast nie wtedy, kiedy wszyscy robią to naraz. Gdybym ja był prezentem, to bym się dał jakiemuś dziecku, bo jak dorośli się śmieją, to jest okej, okay, ale jak się śmieje dziecko, to naprawdę ma się wrażenie, że zrobiło się coś dobrego. Gdybym był prezentem, to czym jest najbardziej intrygujące w prezentach, to jakaś taka tajemnica, zanim się go jeszcze rozpakuje, więc ja bym chciał być takim prezentem, który maksymalnie przedłuża ten czas, to oczekiwanie. Byłbym prezentem, w którym po otwarciu okazało się, że jest druga paczka oczywiście. myślę, że nie poprzestałbym na tym. W tej drugiej paczce byłaby kolejna paczka i tak aż do poziomu subatomowego. Współczesna nauka już potrafi takie rzeczy. Już z elektronów robią naprawdę ładne pakunki. Aż tam do cząstki neutrino, gdzie w końcu wszystko zamienia się w czarną dziurę i co? Lądujemy w innym wszechświecie, gdzie ten prezent znów jest zapakowany. A gdybym był prezentem, to bym powiedział, o, jak się cieszę, że wreszcie jestem prezentem, bo termin mojej ważności...